døren på klem. Mormor hun er anbragt på et alderdomshjem. Onkel graver gift ved Harbo Ø og Tange. Tante er på Montebello, Benegal og Bange. Far millionær, han sælger film med nøgne piger. Mor er mest på sjove ture, alle sammen siger det er så familie, familie som er. Hæng tegn på feber, det er bare mig, der under mig. Søster har et solcenter, hun vil emigrere. Gider ikke slås med skattebasen mere. Bror røg til top, sin fremmed leje her. Maskingevær, maskingevær, maskine og gevær. Så er der mig tilbage, jeg har ikke noget job. Ellers er det helt